ป้าเอ้ยป้าห้องควมอย่าลืมความที่ท้องสั่งเด้อนางกันเหมือนป้าห้องปางมาเสียดายเด้อเสียดายเด้อบนท้องบ่ห่างสิจำไว้โลดทางสองไหลท้องโอ้โหนอนอันนี้แล้วพ่อแม่เอ้ยสังขารสังขารนี่โลกี่มันบ่เที่ยงดอกนาโลกมันเป็นเอียงเอียงโลกมันเป็นค่อยค่อยค่อยถ่าแก่สู่คนพ่อแม่เอ้ยคนที่เฮาคิดคนสร้างก่อการกุศลเป็นผลทานสิต่อเติมไปหน้าอันว่าภูมิใจนี่สิแขนข้อสู่บาดยางดอกนาแม้นสิขุดดินหม่นลงหูลี่คือตุนก็ได้ถอนภูมิใจแขนจองเอาไว้ก็บ่ฟังแม้นสิขึ้นต้นไม้แขนอู้ถึงปลายย่างก็ดีถอนคว่ำไตแขนสู่ข้อบ่หล่อพลแม้นสิบินบนฟ้าเวหาอากาศคว่ำไตแขนจองหนาวสิตายได้กูสุขันโอ้โหไอ้นางสาวแม่นนวดนางสาวแม่นคำนางเบิดตะลำทั้งสั่นจะหันทั้งเลยสิเตยทั้งลองเลื่อนจังหวะทำนองผมเตรียมมาสู่ทางบ่ค้าคางวันใดเจ้าผู้ดวงดอกไม้กันกองทองสมุดมานี่มานุ่งนางโนดพี่ยาสิลืมต้นอ้ายลำผิดไม้มามันอยากลำพันน้องจิ้งกอมอยากทันน้อมกะละแม่นากอมจิ้งไปเฮียงน้องกอมเตียงเจ้าผู้น้อยจึงเลี้ยงลูกเจ้าของทั้งสมถูกแต่ลมพันผัดกินผ้านั่งที่พ่อบ่อยที่ลำคอยตาจ้องกะมองผนังเดี๋ยวซองวาสนาลำท้องเหม็นสีวอนดิ้งวายผนังเจ้าบ่มองขั้นบ่แน่ลำท้องที่หักบ่ยิ่งบ่จริงกะละแม่นาบ่บ่เอาบ่ว่านี่รับสัญญาต่อน้องสิเป็นสู่กูของเจ้าผิดนานาดวนนาลันนาก่อนคำนากะนาเราทิ้งฟังเอ้ยกะนาเราทิ้งเจ้าบางเอ้ย